Și Medin este. Atinite. Ими, она бовсис. Проси. Все винота. Да и донезете то это фос, ахинете. Экинесис. Гяти экинесис. Да и гените увис. Ахинете. Опос и архе ему прогони. Все не рихни, врохи рихни, халази рихни. Все сакинете. Миген, я ты экинесис. Я ты экинесис. И помакинете. Окладон. Эгерсите. Εσύ γιατί δεν είσαι γέρθητος, ε? Γιατί δεν είσαι γέρθητος. Μην γεννήσε. Μην γεννήσε. Είπα μακίνητη. Κρίνα. Μια παρή. Πρώτη φορά αριστερά. Χου. Αυτό το χουπ, πολύ ωραίο του Χάρη Κλίν από τα παλιά. Γιατί το βάλαμε αυτό? Γιατί είναι από ένα συνολικό κομμάτι από τους παλιούς καλούς δίσκους του Χάρη Κλίν, που ο τίτλος ήταν «Φεύγουν οι βάσεις που μένουν». Χου. Ακένετε, μην γεννηθεί κανείς όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Κλείνα, επιδέει. Πάντα δεξιά. Hey, εμπρός. Μερς. Κινηθείτε. Ακένετε, με ψυχή όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Φεύγουν οι βάσεις που μένουν. Φεύγουν, μένουν οι βάσεις που φεύγουν. Μένουν, μένουν οι βάσεις. Φεύγουν οι βάσεις. Μένουν και φεύγουν οι βάσεις που μένουν. Και μένουν οι βάσεις που φεύγουν. Η Άννα στο αριστερό. Εμείς αριστεροί είμαστε. Η Άννα στο δεξιό. Πάντα δεξιά. Η Άννα κανένα δυο. Τρία και αλλαγή. Από τα χρόνια της αλλαγής, τότε που θα φεύγαν οι βάσεις, φύγανε κάποιες, μείναν οι άλλες και τώρα ξανάρχονται βάσεις, ενώ υποτίθεται θα έπρεπε να φύγουν γιατί είναι φωνιάδες των λαών όλοι αυτοί. Αλλά δεν είναι τώρα πια του θανάτου οι βάσεις, όπως είπε ο Πάνος ο Καμένος, οπότε είναι της ειρήνης, της ζωής οι βάσεις. Είναι ένα σημείο σε μια περιοχή, σε διάφορες πόλεις της χώρας, μάλλον θα γίνουν και περισσότερες, που είναι ζωή, η ίδια η ζωή. Ζωγονεί την περιοχή με τις πέντε δεκάρες που έλεγε χθες. Γενικότερα οι βάσεις είναι κάτι καλό. Οπότε από τότε και τώρα οι βάσεις φεύγουν, αλλά μένουν τελικά. Έτσι το είχε δει ο Χάρη Κλίν, έτσι τα βλέπουμε και εμείς ακόμη και σήμερα. Ο Πάνος Καμένος έχει δώσει υλικό από τη χθεσινή του συνέντευξη για να περάσουμε μια εβδομάδα. Να σας πω κάτι. Σε αυτή την πορεία οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε φάει πόλεμο που δεν έχει φάει κανένα κόμμα της μεταπολίτευσης. Έχουμε αντέξει και την αντιπολίτευση τη σκληρή. Έχουμε αντέξει και εγκληματικές ομάδες εναντίον μας και συμβόλαια εναντίον μας. Ξέρετε τι μας κρατάει δυνατούς? Ένας ολόκληρος μηχανισμός από απάτσι συμμαχικών. Ένας ολόκληρος μηχανισμός από απάτσι. Δεν ήξερε η αριστερά μου τι πει η δεξιά μου. Ναι. Αυτή είναι η κυρία Φωτίου και το ναι το λέει αυτή και όλα τα υπόλοιπα και άλλα που θα ακούσουμε είναι από την κυρία Φωτίου. Η Απάτσι λοιπόν, οι Ινδιάνοι, όχι τα Απάτσι, τα ελικόπτερα που θα είναι τώρα στον Βόλο, οι Απάτσι σώζουν τους Ανέλ με διάφορους τρόπους. Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, Τσίπρα της αριστεράς, πρώτη φορά αριστερά, χουπ που λέει και ο Χάρη Κλίν όταν δίνει το παράγγελμα. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει πρωθυπουργό αυτή την ώρα, κάπου εδώ θα ξεκινήσει και ένα υπουργικό συμβούλιο, θα τους μαζέψει εκεί να τους πει αυτά που πρέπει, να χαράξει και να επαναχαράξει την πορεία προς τις εκλογές, την έξοδο από το μνημόνιο, αυτές τις παπάντες που λένε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις και το περισπούδαστο ύφος των υπουργών που ακούνε δίπλα τον καθοδηγητή ηγέτη, το μεγάλο ηγέτη, να δίνει τη γραμμή και αυτοί να την παραλαμβάνουν και με πολλή σκέψη, με το βάρος της υπηρέτησης του λαού στις πλάτες τους να πρέπει να την υλοποιήσουν. Ο Αλέξης Τσίπρας θα τα πει όλα αυτά, αλλά θα πει και για το όραμα του. Το σχέδιο και το όραμά μας όμως για την Ελλάδα της νέας εποχής, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα έλεγα ότι είναι ευρύτερο, πάει πιο πέρα και στηρίζεται στους εξής πυλώνες, θα έλεγα. Συγχώνευση των σχολείων και των νοσοκομείων. Ναι. Δραστική περικοπή της χρηματοδότησης στην υγεία και την παιδεία. Ναι. Η εκδίωξη των ανασφάλιστων από τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ναι. Η συρρήκνωση του προϋπολογισμού για την πρόνοια. Ναι. Τι έγινε, λέω κι εγώ, η καημένη. καημένη, δεν σε λες κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου χαράζει την και εφαρμόζει την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης. Μόνο καημένη δεν είναι. Όλα τα άλλα τα συζητάμε. Ο Αλέξης Τσίπρας μόλις μας είπε το όραμά του για τα κοινωνικά θέματα σε αυτόν τον τόπο. Όμως έχει και ένα στρατηγικό σχέδιο για να μπλοκάρει και να εγκλωβίσει τους πολιτικούς αντιπάλους. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις που θα νομοθετήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή. Και είναι τα μέτρα τα οποία θα φέρουμε στη Βουλή, φέρνοντας ταυτόχρονα εκεί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και θα τους φέρουμε εκεί να ψηφίσουν ένα προς ένα τα μέτρα αυτά του τέταρτου μνημονίου με ριζοσπαστικό προοδευτικό αριστερό πρόσημο. Του τέταρτου μνημονίου με ριζοσπαστικό προοδευτικό αριστερό πρόσημο. Τι έγινε, λέω κι εγώ, η καημένη. Άιτε γουτιαβά. Όλοι δε μα. Χάιμετε σικρόβα. Να αρχίσουμε από το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να αρχίσουμε από το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό το περίφημο ταξίδι. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εκεί στην Αμερική. Γίνανε διάφορα. Όμως το τι ακριβώς πραγματικά συνέβη σε αυτό το ταξίδι το ακούμε τώρα. Να αρχίσουμε από το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήρα το αεροπλάνο από την Ουάσιγκτον, πήγα στη Φλόριντα και επειδή τσαντίστηκα σηκώθηκα και έγινε στην Ελλάδα. Και επειδή τσαντίστηκα σηκώθηκα και έγινε στην Ελλάδα. Πράγματι ήταν ένα πολύ πετυχημένο ταξίδι. Μες στην τζαντίλα ήταν, μες στα νεύρα ο Πάνος Καμένος, τον ξέρουμε όλοι. Έφυγε από εκεί, πήγε παραπέρα, έπαιρνε το ένα αεροπλάνο και τελικά κατέληξε εδώ. Γι' αυτό έγιναν αυτά που έγιναν, γι' αυτό έλεγε αυτά που έλεγε, επειδή ήταν τσαντισμένος. Έχει πολύ ωραίο θέμα η Τατιάνα αυτή τη στιγμή. Τίτλος από κάτω: Πολυγαμία στην Ελλάδα. Ο γάμος, ο δίγαμος μουσουλμάνος που παντρεύτηκε Ελληνίδα και Σύρια. Σύρια χωρίς τόνο, Συρία θα το διαβάζουν οι ακροατές, φαντάζομαι, οι θεατές. Αλλά έχει θέμα σοβαρό και βλέπω ένταση στο πάνελ. Έχουμε διαξηφισμούς μαζί όλα αυτά εκεί. Τα θέματα πέφτουν, τα φλέγοντα θέματα που αφορούν τον πολύ κόσμο. Προφανώς είναι μια προσωπική ιστορία κάποιου μάλλον. Αλλά αυτό γίνεται κτήμα όλων και πρέπει όλοι να τοποθετηθούν ως τηλεθεατές. Γιατί τηλεθεατής που δεν έχει άποψη για όλα αυτά τα θέματα δεν είναι τηλεθεατής και δεν υπάρχει χειρότερο. Μπορεί να μην είσαι πολίτης, μπορεί να μην είσαι άνθρωπος. Μπορεί να μην έχει οντότητα, να μην είσαι εργαζόμενο, να μην είσαι συνταξιούχο, να μην είσαι ασθενή όπω δικαιούσε να είσαι ασθενή ή καλό ή κακό μαθητή, αλλά όμω αν δεν είσαι τηλεθεατή, υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό ήταν κάτι άσχετο με τα τωρινά. Ο Καμένο μα λέει του τρει στόχου που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μα στο μέλλον. Καταρχήν θέλω να σα πω ότι με τον Πρωθυπουργό πάντα συνεννοούμαστε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Επί 3,5 χρόνια. Η κυβέρνηση αυτή βρέθηκε μαζί με τρεις κοινούς σκοπούς. Ο πρώτος στόχος είναι τα ελληνικά απάτσι και το πετύχαμε. Μπράβο! Ο δεύτερος στόχος είναι το έξω η βάση του θανάτου. Και αυτό το παλεύουμε. Μπράβο! Και ο τρίτος στόχος είναι το εναλλακτικό αεροδρόμιο του Κανάβεραλ. Το στόχος είναι το εναλλακτικό αεροδρόμιο του Κανάβεραλ. Της NASA. Και αυτό θα το πετύχουμε. Αυτό που μόλις ακούσατε προφανώς ήταν μοντάζ. Βάλαμε εκεί τρεις φράσεις από αυτές που έχει πει ο Πάνος Καμένος για να κάνουμε έτσι λίγο χαλαρό το κλίμα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό όμως που ακολουθεί τώρα το είπε χτες στη συνέντευξη και είναι κανονικό. Δεν έχουμε επέμβει καθόλου. Έτσι ακριβώς το είπε. Η οποία Κάρπαθος, σαν αεροδρόμιο, είναι το εναλλακτικό αεροδρόμιο του Κανάβεραλ, της NASA. Έγινε με ανατοϊκά χρήματα για να μπορέσει, αν χρειαστεί, να εξυπηρετήσει μέχρι για προσγείωση σαν εναλλακτικό αεροδρόμιο του Κανάβεραλ. Για προσγείωση σαν εναλλακτικό αεροδρόμιο του Κανάβεραλ. Σαν εναλλακτικό αεροδρόμιο του Κανάβεραλ. Αν δεν κάνω λάθος, στο Καναβεράλ προσγειώνεται τα διαστημικά λεωφορεία της NASA. Εδώ ο Πάνος Καμένος το είπε, έτσι το είπε χθες στη συνέντευξη. Μάλλον έτσι του το έπανε στην Αμερική. Το λέει ο ίδιος, δεν έχει σημασία. Ας υποθέσουμε ότι όλο αυτό ισχύει. Το λέει ο Υπουργός Άμυνας μιας χώρας. Δεν μπορεί να είναι εκτός τελείως. Κάτι έχει υποθεί, κάτι του έχουν υποσχεθεί. Ας υποθέσουμε ότι κατεβαίνει το διαστημικό λεωφορείο από το διάστημα που πια δεν πάνε, αλλά αν πάνε. Και αντιμετωπίζει πρόβλημα το Καναβεράλ. Το πιο κοντινό είναι η Κάρπαθος για να προσγειωθεί το έρμο το διαστημικό λεωφορείο. Μπλοκάρει κάτι στο Καναβεράλ εκεί που βρίσκεται και αντί να είναι κάτι κοντινό, γιατί μπορεί να μην έχει καύσιμα, μπορεί να έχει βλάβει κάτι, να έχει τύχει. Του λένε πήγαινε στην Ελλάδα σε ένα νησί στη μέση του Αιγαίου, κάτω στην άκρη, στη μέση της Μεσογείου και προσγειώσου εκεί. Και από όλα τα σημεία του πλανήτη και της Αμερικής διάλεξαν την Κάρπαθο οι Αμερικανοί της NASA για να το κάνουν εναλλακτικό αεροδρόμιο του Καναβεράλ. Είναι απλά ερωτήματα απλών ανθρώπων. Θα μπορούσε η κυρία Αυλονίτου να μας τα απαντήσει όλα αυτά. Και λέμε Αυλονίτου επειδή έχει μια συνεργασία με την NASA. Ας ήταν ικανοί να κάνουν το δικό μου διδακτορικό, το οποίο είναι άρεστο και είναι στη βιβλιοθήκη του Washington DC και κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί και στην NASA. Να, το είπε η Ελένη Αυλονίτου. Κομμάτι του διδακτορικού της έχει χρησιμοποιηθεί, κομμάτι όμως όχι ολόκληρο. Στη NASA προφανώς θα έριζαν και άλλες υπηρεσίες διαστημικές άλλων χωρών. Οπότε έχει γίνει κομμάτια το διδακτορικό για να το χρησιμοποιήσουν όλοι να έχουν την καλή χαρά και την τρελή χαρά. Εμείς όμως κάνουμε την προσημείωση. Εμείς δεχόμαστε αυτά που λέει ο Πάνος Καμένος. Υπουργός Άμυνας είναι. Διορισμένος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να είναι ασόβαροι και να λένε ότι η Κάρπαθος είναι εναλλακτικό αεροδρόμιο του Καναβεράλ. Οπότε. Ισχύει αυτό που έχει πει ο Πάνος Καμένος και εμείς εδώ τώρα θα ακούσουμε τι παθαίνει το διαστημικό λεωφορείο όταν παρουσιάσει πρόβλημα στο Καναβεράλ. Mayday, mayday. Here's Apollo 48. Εδώ Apollo 48. Κάρπαθος, ζητώ άδεια προσγείωσης. Λαμβάνεις Κάρπαθος. Ακούει Apollo 48. Ζητώ άδεια προσγείωσης λόγου φόρτου εργασίας του Καναβεράλ. Ναι, Apollo, να έρθει στο διάδρομο 4. Copy that. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι στον 4, όχι, περνάει καλό διαδεή, έλα στον 6. Οκ, Κάρπαθος, κατεβαίνω στον 6, στον 6 κατεβαίνω Κάρπαθος, οκ. Οκ. Παρακαλώ, free, ελευθερώστε διάδρομο, I repeat, ελευθερώστε διάδρομο, βλέπω κάτι άσπρο μικρά να είναι πάνω στον διάδρομο, Κάρπαθος. Πρόβατα είναι, πρόβατα, μπε, πρόβατα, ντόπια, κρέατα, ελευθέρας βοσκής. Να συνεχίσω διαδικασία προσγείωσης, Κάρπαθος. Δίνω εντολή από μάκρυση προβάτων. Να συνεχίσω διαδικασία προσγείωσης, Κάρπαθος. Go around, Apollo 48, go around. Κάνει μια γύρα πάνω από την κάσο να πάρει τα πρόβατα ο Μίτσος και ξανάρχισε να κάνουμε δουλειά μας. Κόπη. Κάρπαθος, no fuel for that. I have ελάχιστη αυτονομία καυσίμου. Πρέπει να προσγειώσω, Κάρπαθος. We delivered, μισό Apollo. Μακή. Κατέβα να πάρεις καφέ, εσύ είναι το παιδί από το delivery. Κατέβα και εσύ από όλο 48, σιγά σιγά φύγουν τα πρόβατα. Copy, Κάρπαθος, copy. Welcome to American Base of Κάρπαθος, από όλο 48. Η θερμοκρασία στην Κάρπαθο είναι 20 βαθμοί Κελσίου, ο άνεμος είναι νοτιοανατολικός, ο εγώκερος μπαίνει στο Σκορπιό, πράγμα που σημαίνει θετικές εξελίξεις στα συναισθηματικά. Έτσι ακριβώς θα είναι. Έτσι θα είναι οι διάλογοι. Αν έχει πρόβλημα το Καναβεράλ, αφού είμαστε εναλλακτικοί του Καναβεράλ, έχουμε γίνει εναλλακτικοί ως χώρα γενικότερα. Μας χρησιμοποιούν οι φίλοι οι Αμερικάνοι, οι κύριοι στρατηγικοί μας σύμμαχοι. Γιατί είχαμε πολλούς να διαλέξουμε και διαλέξαμε τους Αμερικάνους ως κύριους στρατηγικούς συμμάχους. Αφού μας διαλέγουν λοιπόν, είμαστε οι εναλλακτικοί τους. Έχουμε όλες τις παροχές. Πού να το περίμενε η Κάρπαθος, ότι θα έχει αυτές τις χάρες, θα τα ακούνε εκεί οι ντόπιοι και θα έχουν πέσει από τα σύννεφα. Μάλλον ναι. Από τα σύννεφα, γιατί όλα αυτά είναι για αεροδρόμοι και για βάσεις αεροπορικές και άλλες. Αλλού τύπου. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, αν έχετε πάει Κάρπαθο και πώς σας φαίνεται, που θα είναι και διαστημικό σταθμό σε λίγο. Και εναλλακτική του Καναβεράλ. Πείτε στον άλλον τις εντυπώσεις σας. Χρήσιμα είναι όλα αυτά. Να ανταλλάξουμε απόψεις και του Noah's Better, όπως έλεγαν και παλιότερα. Έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας, πάρα πολλούς. Ο ηλεκτρονικός στη διεύθυνση του mail, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Από το YouTube, εκεί στο official, Ελληνοφρένια official, κάντε και subscribe, γράφεστε και από κάτω συζητάτε στο chat που υπάρχει σε εξέλιξη. Το site το επίσημο είναι ελληνοφρένια.net.gr. Facebook έχουμε, Twitter έχουμε, στέλνετε και εκεί. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και με κάτι πολύ σοβαρό. Να φύγουμε τώρα από τα Κανάβεραλ και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά πάνε καλά έτσι κι αλλιώς. Οτιδήποτε έχει να κάνει με Αμερική πάει πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η αριστερή κυβέρνηση να κάνει κιχ χωρίς να έχει την εντολή, άδεια, νεύμα των Αμερικανών. Αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα συνείδησης. Διότι αναφερθήκατε σε κάποιο σημείο της ομιλίας σας στο αν εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή μου και κοιμάμαι ήσυχα. Αυτός ο οποίος είναι σταθερός σε αυτά που έλεγε δεν έχει κανένα θέμα. Αυτός ο οποίος είναι σταθερός σε αυτά που έλεγε δεν έχει κανένα θέμα. Δεν έχει κανένα θέμα. Τι έγινε, λέω κι εγώ, η καημένη. Εσείς τι πάθατε? Ο μικρός έσπασε τα αριστερό τα ρίχνια. Α. Σημασία έχει να τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου. Α. Πρώτη φορά αριστερά. Α. Εμείς αριστεροί είμαστε. Με τον Πρωθυπουργό θέλω να ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ έντιμη σχέση. Ναι. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι με τον Πρωθυπουργό πάντα συνεννοούμαστε. Ναι. Είμαστε σε πλήρη αρμονία. Ναι. Δεν νιώθετε όλοι καλύτερα που τα πάνε πάρα πολύ καλά οι δυο τους? Αυτό δεν θέλουμε, να έχουν ομόνοια στο κυβερνητικό σχήμα, μην κάτι στραβώσει και πάει κατά διαόλου η χώρα. Γιατί όσο πιο αγαπημένοι είναι αυτοί οι δύο, τόσο καλύτερα πάνε τα πράγματα, το βλέπει ο καθένας και το ζει τα τελευταία 3,5 σχεδόν 4 χρόνια. Όπως λέει εδώ κάτω στο chat, βλέπω, νομίζω ακροάτρια είναι. Αν διπλώσουμε, λέει, το παγκόσμιο χάρτη, Κάρπαθος πέφτει πάνω στο Κανάβεραλ. Να το διπλώσουμε όμως έτσι, γιατί όταν το διπλώναμε αλλιώς, η Κρήτη έπεφτε πάνω στη Μακεδονία. Γιατί ο Κυριάκος καθόταν και δίπλωνε το χάρτη και έκανε διάφορα τέτοια. Ποιος βγήκε πρώτος σε ψήφους για τις εκλογές στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, του αριστερού κόμματος? Πρώτος βγήκε ο Αντώνης ο Κοτσακάς. Για όσους δεν θυμόσαστε, δεν είναι και από τα στελέχη που μου κάνουν εμφανίσεις γενικώς στα πάνελ και δημόσιες. Ο Αντώνης ο Κοτσακάς ήταν στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου. Βαθύ Πασόκ, πιο βαθύ δεν γινότανε. Ας ακούσουμε λοιπόν τον πρώτο σε ψήφους στην πολιτική γραμματεία, το όργανο δηλαδή που καθοδηγεί, ελέγχει, οργανώνει, υπάρχει για να υπάρχει το κόμμα. Ο Αντώνης Κοτσακάς μιλάει για την αριστερά. Προέρχεστε από τις. Από τις τάξεις του Πασόκ, ναι, ναι. Από τους ιδρυτές, από τα σπλάχνα του. Ναι, ναι. Υπάρχει Πασόκ. Πασόκ υπάρχει στη συνείδηση του κόσμου, στη συνείδηση των απλών ανθρώπων, στη συνείδηση της οργανωμένης βάσης του. Μέχρι σήμερα, αν υπάρχει αυτό που λέγεται Πασόκ, υπάρχει γιατί τρώει, ξοδεύει την πολιτική κληρονομιά που μας άφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Δεν είναι τωρινές δηλώσεις, δεν είναι τωρινές, είναι παλιότερες από το 11. Αλλά νομίζω δεν αλλάζει σε τίποτα το όλο σκεπτικό με αυτά που έχουμε μάθει, με αυτά που βλέπουμε τα τελευταία 3 παραπάνω χρόνια, με τις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα, με τα copy-paste που κάνανε από ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου, με την διάθεση που έχουν όχι να χαράξουν νέους δρόμους ως πραγματική αριστερά σε αυτόν τον τόπο, αλλά να κάνουν. Να λειτουργήσουν ως φωτοτυπικό μηχάνημα παλαιότερων αμαρτωλών ιστοριών του Πασόκ. Ο κύριος Κοτσακάς λοιπόν ήταν Πασόκ και όταν τον είχαν ερωτήσει πριν κάποια χρόνια παρέμενε Πασόκ. Καταρχήν, εγώ δεν έφυγα ποτέ από το Πασόκ. Είμαι φορέας αντίληψης Πασόκ. Όπως μας διαμόρφωσε η μεταπολίτευση.

Η Νέα Αριστερά, προσέξτε. Είναι άλλο πράγμα αυτό που σας λέω εγώ τώρα. Ναι, αυτό όμως δεν εκφράζεται με ένα κόμμα που μου λέτε. Αν σας ζητούσα να μου το εκφράσετε με ένα κόμμα, αυτό. Δεν υπάρχουν κόμματα. Αυτή τη στιγμή είναι εντάξει. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι γενικότερα στην πολιτική ζωή. Είναι σημαντικό ότι ο Τσοχατζόπουλος ίσως ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τι θα ψήφιζες, δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει αδιέξοδο στην πολιτική ζωή του τόπου. Αγνοί σοσιαλιστές ψάχνουν να βρουν τι να ψηφίσουν και καταλήγουν, αναγκαστικά βέβαια, δεν είναι η πρώτη σου επιλογή, καταλήγουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα είπε ο Άκης, τα είχε πει όταν είχε δώσει εκείνη τη συνέντευξη, όταν είχε βγει την πρώτη φορά, νομίζω, τη δεύτερη, γιατί έχει βγει 5-6 φορές. Και είχε κάνει και τους συγκερασμούς μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί άνθρωποι από το παλιό ΠΑΣΟΚ έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και ίσως έχουν σκεφτεί με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεστε κι εσείς. Κοίταξε, το θεωρώ φυσιολογικό. Γιατί ο άνθρωπος που έχει σχέση με την αριστερά, το κρίσιμο θέμα είναι αριστερά. Να ξεκαθαρίσουμε το σχέμα, το θέμα ότι εδώ είμαστε ΠΑΣΟΚ αριστερά. Και ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ σωστά όλα αυτά. Μην γελάτε και μην τον αντιμετωπίζετε σαν κάτι φευγαλαίο ή επειδή έκανε φυλακή. Η πολιτική δίωξη ήταν αγωνιστής του σοσιαλισμού. Αριστερός πραγματικός, ακούτε τι ωραία που τα λέει. ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, το ξέρουν αυτό οι νεοδημοκράτες και τον έβαλαν στη φυλακή από τότε. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος είναι ένας αγνός πραγματικός σοσιαλιστής επαναστάτης σύντροφος. Όταν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ταυτίζεται πλήρως με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, με τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Με αποκλειστικό σκοπό την μεγιστοποίηση των κερδών και των κεφαλαίων. Την μεγιστοποίηση των κερδών και των κεφαλαίων. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Να ενισχύσουμε το λαϊκό κίνημα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού κυβερνήσαμε την Ελλάδα. Είστε άλλο πράγμα. Εσείς είστε το κεφάλαιο και εμείς είμαστε η εργασία. Τα έχει πει αυτά. Τα έλεγε παλιότερα, βέβαια. Okay. Το ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ είναι τα πιο πρόσφατα. Τα άλλα τα έλεγε παλιά. Και στο συνέδριο που λέει είμαστε με το σοσιαλισμό, χειροκροτούσαν από κάτω οι σύντροφοι. Παραλίγο για νομίζω 7-8 ψήφους δεν έγινε πρωθυπουργός ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Και αναγκάστηκε να κάνει κάτι άλλο αφού δεν έγινε πρωθυπουργός. Να ποιος φταίει που ο Άκης έκανε αυτά που έκανε, που λέει η δικαιοσύνη ότι έκανε. Οπότε, σοσιαλιστής πραγματικός, με αξίες του σοσιαλισμού, του βάλαμε και τη διεθνή από κάτω, τώρα ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Πολλοί ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Απλά έγινε ο παραλληλισμός επειδή βγήκε ο Κοτσακάς πρώτος. Ρωτάτε για τα χθεσινοβραδινά στην Ομόνοια, την επίθεση των κουκουλοφόρων με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Άλλη μια φορά, δεν κάνουν κακό. Όλα αυτά δεν βγάζουν κάπου, δεν οδηγούν κάπου. Αν ο στόχος είναι να συμβεί κάτι στην κοινωνία καλό, φέρουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ποτέ τέτοιες μεμονωμένες είτε ενός είτε 50 ή μιας ομάδας, εν πάση περιπτώσει ενέργειες, δεν οδηγούν πουθενά απολύτως. Ίσα-ίσα δίνουν λαβή στους απέναντι, εξυπηρετούν τους εχθρούς αυτών των παιδιών που πήγαν εκεί να κάνουν αυτό που κάνανε και το πληρώνει συνολικά η κοινωνία, είτε επειδή φοβάται και κουμπώνεται, είτε επειδή δίνει λαβή στους κατασταλτικούς μηχανισμούς που θέλουν τέτοιες αφορμές και που είναι πολύ ωραία, στρώνουν πολύ ωραία το δρόμο για μέτρα κατασταλτικά, έξτρα, γιατί αν δείτε την πρόσφατη ιστορία και την διεθνή ιστορία και την παλιότερη, πάντα τα μέτρα έρχονται μετά από τέτοιες πολύ εντυπωσιακές ενέργειες, όχι σαν τη χθεσινοβραδινή και καλά, αλλά αντίστοιχες, ανάλογες στο διάβα των δεκαετιών. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Τα έχουμε πει πολλές φορές, τα λέμε πάντα. Θέλει μια συνολική θέαση των πραγμάτων και ποτέ όταν συμβαίνει το πραγματικό γεγονός. Γιατί βλέπω και στο chat ένας άλλος ακροατής ρωτάει στο YouTube από κάτω τη γνώμη μας εδώ για το Σαλβίνι και όλα αυτά που λέει για τους μετανάστες και. Αν σταθεί κάποιος στο τώρα, ότι ένας πολιτικός της φανφαρώνικης πολιτικής ζωής της Ιταλίας κάνει δηλώσεις κατά των μεταναστών και θεωρείται ακροδεξιός από όλους, αν σταθεί μόνο σε αυτό, νομίζω θα έχει χάσει πολλά στοιχεία της όλης ιστορίας. Θέλει συνολικά τι συνέβη τις προηγούμενες δεκαετίες, τι συνέβη τη δεκαετία του 20 στην Ιταλία, του 30 στην Ιταλία, στη Γερμανία και πώς φτάσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πώς κάποιος φοβάται, γιατί φοβάται, γιατί αναγκάζεται να φοβάται, ποιος παίρνει φόβο, ποια είναι η λύση απέναντι στο φόβο. Το να ψηφίζεις κάποιους που λέει θα διώξει αυτό που εσύ φοβάσαι. Δεν πρόκειται ποτέ να διώξει αυτό που εσύ φοβάσαι, γιατί δεν μπορεί να το διώξει όταν γίνεται ο πόλεμος εκεί που γίνεται, θα φύγει. Μπορεί αύριο να είμαστε εμείς στη θέση τους. Οι Ιταλοί, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Θέλει μια συνολικότερη, θέλω να πω, θέαση. Τα βλέπεις τα πράγματα από το ισόγειο. Καλά είναι, αλλά αν πρέπει να εξηγήσεις όλα αυτά, ανέβαξε τον τρίτο, τέταρτο, όγδοο όροφο, θα έχεις καλύτερη θέαση των πραγμάτων. Μπας και βγάλεις μια άκρη. Μετά από όλα αυτά, ο λαός έχει σειρά. Ναι. Ωπς, κατευθείαν του 20. Μπράβο. Κάτι σε περίμενα γι' αυτό. Τι έγινε? Καλά. Λονδίνο. Έχω να σε πάρω καιρό. Με θυμάσαι? Ναι, βέβαια. Ναι, μπράβο. Ξεχνιέσαι εσύ. Έτσι, μπράβο. Άκου, στο λυπήρα. Πρώτα να διορθώσω σε κάτι το Θυμιό. Και δεύτερον, να φιλεναδίσουμε λίγο να σου πω τα νέα. Ξέρεις, κουτσοβολιά από πρώτο χέρι και έτσι. Ναι. Είναι έγκυος η Μέγαν Μέρκελ, η γυναίκα. Τα ξέρω, μωρή. Από σένα περίμενα να έρθει το Λονδίνο η είδηση. Την ξέρω. Πότε το είπατε εκεί πέρα, τα μάθατε τα νέα? Βέβαια τα μάθαμε τα νέα. Εντάξει, απογοητεύτηκα, αλλά χαίρομαι που κυκλοφορούν τα νέα τουλάχιστον. Ναι. Στο παλάτι γενικώς έχουμε άνθρωπο. Ναι, οκ. Τους έχουμε στο νου μας πάντα. Εντάξει, ναι. Έχει βγάλει και επίσημη ανακοίνωση στο παλάτι. Έβγαλε ανακοίνωση, έχουν σπάσει όλα τα μέσα ενημέρωση έκτακτο ότι είναι έγκυος Μέγαν Μάρκελ. Ωραία, άκου να σου πω και αυτό που δεν ξέρει τώρα το σκέφτηκα. Background information. Ναι. Το ανακοίνωσε στη Βασίλισσα, στον Κάρολο και στου άλλου δύο που έχουν διανοβολήσει τα τρία στη μικρή οικογένεια. Ναι. Το γάμο της πριγκίπισσας Ευγενίας που έγινε πριν από καμιά εβδομάδα, δεν θυμάμαι. Αυτό δεν το ήξερα. Μπράβο, αυτό δεν το ήξερα. Εσύ όμως το ήξερες ότι περιμένει το μωρό την άνοιξη του 19. Άρα το σημαίνει ότι είναι ήδη 2-3 μηνών. Το ξέρω, αλλά. Το ξέρεις, δεν το λες. Βγαίνει ότι παντρεύτηκε τον Ιούνιο. Αυτό πολύ με τσατίζει. Που παντρεύονται και κάνουν κατευθείαν παιδί, να μην έχει προλάβει να κάνει ένα ταξίδι, ένα συζυγικό καυγά, κάτι. Βρε, παιδί μου, μισή ενημέρωση παίρνετε. Είναι ήδη στην Αυστραλία για το πρώτο του επίσημο ταξίδι ως Royal Couple κτλ. Τώρα προλαβαίνουν, πάντα κάνουν γρήγορα. Δεν μου αρέσουν αυτά. Γίνονται σε βιασύνη. Δεν προλαβαίνει να μείνει με τον άλλον στο ίδιο δωμάτιο σε διακοπέ, να δει άμα ακούγεται όταν πηγαίνει στην τουαλέτα, αν πατάει το καζανάκι ή όχι, αν πετάει βρακιά στο πάτωμα. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα δει νωρί, όχι όταν κάνει παιδί που είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Να χωρίσει νωρί όταν γίνεται. Όχι να έχει παιδί και να πληρώνει και διατροφέ μετά. Και πήγαινε έλα και το παιδί τη αυτή. Άσε με τώρα. Δεν κοιμάσαι, δεν ξηρεί τα πόδια σου, δεν προλαβαίνει να. Τίποτα, παιδί μου, νωρί αυτά. Νωρί διακοπέ, νωρί για να παίρνει χαμπάρι. Κάτσε να σου πω και το άλλο τώρα που θέλω για το Θύμιο, για τους Forensic Architecture. Δεν είναι αρχιτέκτονες. Ποιος ενδιαφέρεται, είναι ένα group που είναι στο Goldsmith, στο Πανεπιστήμιο. Και το Architecture έχει να κάνει λίγο πώς χτίζουν τις υποθέσεις με κάμερες και με τα στοιχεία. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site του Goldsmith και να τους βρει. Είναι ενδιαφέρον. Λες για τα παιδιά που έκαναν ανάλυση του τα βίντεο την υπόθεση Φίσα. Ακριβώς. Και έχουν κάνει πολλές δουλειές. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 2-3 χρόνια που κάνουν δουλειές και προς τα έξω, ίσως και περισσότερο εκείνοι. Και θα κάνουμε κι εμείς εδώ στο Λονδίνο, προσπαθούμε λίγο να οργανωθούμε να κάνουμε μια. Η Μωρή οργανωθεί, τα εισιτήρια. Α, και το άλλο που θέλω και να. Κι άλλο. Το τηλέφωνο δεν το πληρώνετε στην Αγγλία. Το πληρώνω, αλλά για σένα είσαι μεγάλη καψούρα. Το ξέρω, μωρό μου, λέγε. Μου έχει κάτσει στο αφαλόκομα που λένε στο χωριό μια φίλη μου εδώ στην Αγγλία. Ένα τύπο που είχε πάρει πριν από κάποιο 2 εβδομάδε, 3 και σου είπε ότι είναι χιουμορίστα γιατί ακούει σε φερλί και βάζει και τα παιδιά του να ακούν σε φερλί. Αχ, τάκουσα αυτό, έκανα πώ δεν. Πώ συγχύστηκα. Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Σπαράζει μέσα σου. Σπαράζω μέσα μου. Έχει εκνευρισμό. Έχω εκνευρισμό, έχω άστα. Φιλιά, θα καπώ. Κουράγιο. Τι έμαθα, ποιος απελευθέρωσε στην Αθήνα, λέει, 28η. Η ελληνική αστυνομία, ποιος. Α, εντάξει, ήθελα να το ακούσω ξανά και από σένα, από έμπειρα χείλη. Ποια 28η ρούλα, μένα. Συγγνώμη, ρε. Αλλά, ντάλα, είσαι κι εσύ. Έλα, είμαι και δάσκαλος. Α, είσαι δάσκαλος, ωραία. Ναι, είμαστε εδώ, είπαμε, στα θρησκευτικά μας, στην Πάτμο. Θρησκευτικά είσαι. Όχι, ρε, μόνο θρησκευτικά, για όλα τα μαθήματα. Άι, την μπουνταλά. Πότε έχεις να πας δημοτικό. Έχω χρόνια να πάω. Δηλαδή, πάω καμιά φορά, αλλά μου λένε ότι είναι παράνομο πλέον. Είναι παράνομο, δυστυχώς. Μόνο στις μαμάδες επιτρέπεται, να ξέρεις. Και μαμά έχω ντυθεί. Πάλι παράνομο μου έχουν πει. Άσε, δεν μπορεί να στεριώσει σε τέτοιο, σε δημοτικό πια. ΣΥΡΙΖΑ, ήθελες να σε κάνω. Λοιπόν, αφιέρωση για αύριο, έτσι για σπάσιμο, το Why We Build the Wall. Το έχεις αναβάλει εσύ της Αναής Μίτσελ και ακόμα ένα. Αφιερωμένο σε όλα αυτά που χτίζουν τύχη γενικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Τα αγαπώ. We have

πέθατε. Ο μικρός. Έσπασε τα αριστερό τα ρίχνη. Α. Σημασία έχει να τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου. Α. Πρώτη φορά αριστερά. Α. Εμείς αριστεροί είμαστε. Α. Σαμπρακατάμπρα.